Tiane Ngenda Kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa ameshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa redio Isanganiro hapa popote ulipo, karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muktasari wake. Watu wanaokodi viwanda katika soko zilizojengwa na serikali wanatolewa wito wa kurejesha viwanda hivyo katika hiari yao ili vipewe wafanyabiashara wanaoendesha kazi za kijasiriamali sokoni humo. Na raia wakazi wa manispaa jiji la Bujumbura wanakemea vikali hatua ya watu ambao huwa wakitupa taka mahala popote wakati ambapo kumetengwa mahala pa kuweka taka hizo. Na wanafunzi zaidi ya 1,100 ndio wanaotarajiwa kupasi mtihani Ijumaa hii unaotoa fursa ya kuji na shule bora mkoani Kayanza. Miongoni mwa wanafunzi watakaotumika mtihani huo, wanafunzi wa jinsia ya kike wanafikia idadi ya 53. Taarifa hii ya habari nitashirikiana na mwenzangu Tuse Harimana, na hatamu ya mitambo inaongozwa vema na Adrie Habia Kare akishirikiana na Albert Nduwayo. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa ya habari hii ya jioni katika ukurasa wa kijamii, ambapo baadhi ya wakazi wa munisipali jiji Bujumbura wanaeleza kuwepo raia wanaotupa taka mahali popote wakati ambapo kuna mapipa taka yaliyotangwa kwa ajili ya kuhifadhi taka hizo. Waliozungumza na kituo hiki cha redio Isanganiro wanaeleza kuwa hali hiyo inaweza kuzorotesha hali ya kiafya kwa kusababisha magonjwa yanayosababishwa na usafi mdogo. Raia hao wanaitaka ofisi ya munisipa ya jiji la Bujumbura ichukuliwe vikwazo watu wanaotupa taka popote kwa lengo ya kuendelea kwa kuwa na mji wenye usafi. Tuwasikilize. Tuwadhawa tuambie watu saidi tuko tuwafaa usafi muinchi, bache kutupatipa mauchafu ovyo, machupa, manini, binasarisha mbarawara. Kuta machupa, uchafu, vananili ya gama, ya mabitika, yote wanatupatipa mbarawari makosa. Ifo watu muambetu wato wafaa usafi. Soa kama vile, tukamatia mfano kwa Rwanda, soa Kigali. Kwa gali mini paika, mwaka mzima, piko fresh house kwa na uchafu mbarawara, nini, ifo tujitahidi. Kukoshe nani kartye yetu kwe safi. Mamiferegi wafanya usafi, yona mamiferegi amuna usafi ni mauchafu uchafu tu saa zote. Hawa watu, ifo wakati ya taa mande, mtu usafi leo wako ikuwa natumikia fasi piko kwa uchafu, wata mtu wa restora, fasi yake inje piko uchafu, wanda kula biakula, ni mikrobe. Ifo wafaya usafi mamiferegi wake juwa tamtu wa kingana sama piko sukumu kwa restora yake. Kwa kweli hali yoni mbovu, kwa sababu mwanadamu anapasha kuishi mazingira mazuri yenye yako usafi. Sasa kushatupa tupa taka uchafu sehemu ni sehemu inakuwa sio vizuri. Ilikuwa inastahili tubadilike ili yale mauchafu tuyatie sehemu stahiki. Yani kama ni hizo pubele unasema watie ndani au viloba kama vipo watie, kuliko kutupa sehemu ni sehemu inata kama vile fasi panakuwa ni pachafu, yani inakuwa haipendezi kabisa. Haipendezi kabisa. Ilikuwa vizuri wachukue hatua, ikiwa kama itawezekana hata kuchukua hatua ili mji uwe safi ni vizuri zaidi. Changamoto zipo, sababu kwanza kama hizo pubele zenyewe haziko sehemu nyingi. Ziko sehemu ndogo ndogo. Na kama hivyo unaweza kutembea kuanzia barabara ya kule mpaka huko. Kuna sehemu umeiona? Hamna. Wangeziweka ziwe nyingi sehemu ni sehemu. Fasi yote ziwe zimepatikana. Alafu ule mwenye karibu ukiona mwenzako ametupa unaweza kumrudisha kumwambia rudisha utie. Sisi wote tuwe makini, hata wa raia tunaweza kuwa makini, sababu ni uchafu utatuletea marazi sisi wote. Wanachukulia hatua kama ni kukatwa amande, wanakatwa amande ili sisi wote tuende sawa sawa, mji ubadilike. Na hao walikuwa wakazi wa jiji la Bujumbura. Katika ukurasa wa uchumi, watu wanaokodi viwanda katika soko zilizojengwa na serikali wanatolewa wito wa kurejesha viwanda hivyo kwa hiari yao ili vipewe wafanya biashara wanaoendesha kazi za kijasiriamali sokoni humo. Tahadhari inayotolewa na Rais wa Jamhuri, ambaye ametoa muda wa siku 3 kwa viongozi tawala ili watafutie ufumbuzi tatizo hilo. Rais Evariste Ndayishimiye alitoa tamko hilo jana Jumatano alipowasili nchini Burundi akitokea katika ziara ya kikazi aliyoendesha ugenini katika nchini Urusi na China. Tumusikilize akitafsiria katika lugha ya Kiswahili na Romuald Neoya Yves. Nubwa mbere mbonye aho umukuru w'igihugu avuga ni mara ya kwanza rais anawataka raia kutafuta maslahi yao ila viongozi wanaoshirikiana wakasema tuwaue tuwanyonye wote. Si wanawanyonya viwanja sokoni. Yeye si mfanyabiashara lakini alichukua viwanja kwa sababu ana mamlaka. Anachukua viwanja hivyo na kuvikodisha kwa mfanyabiashara. Yeye si mfanyabiashara. Ina maana mfanyabiashara anatozwa kodi maradufu. Anatoa kodi ya kuingia katika hazina ya taifa kwa ajili ya ujenzi wa shule, barabara, hospitali na kodi kwa yule mtu. Mnasikia aibu hiyo? Atapata wapi kodi hiyo? Kuipata kwa wanunuzi, nasi tukasema vitu vimepanda bei wakati mfanyabiashara anatafuta kodi ya mtu aliyedhulumu serikali na kodi anayoipa nchi kwa ajili ya kumtimizia haja zake. Mnasikia kuwa ni shida. Mtu huyo ndiye anachochea mfanyabiashara aanzishe uasi. Je, atapata faida wafanyabiashara wanapoasi? Kufuatia hayo, siku tatu zikipita wakiwa hawajarejesha viwanja, tutakimbizana tena katika swala hilo. Mna viongozi watu walio kodisha vibanda visivyotumiwa na wafanyabiashara wasikie haya, washirikiane mara moja na wafanyabiashara. Wanajiingiza ndani, wanaokula bila kutokwa jasho tuwafukuze. Waondoke kwani ndio na haribu nchi. Sehemu mfanyabiashara anapotumikia ni kwake tangu sasa hivi. Atambue kuwa nafasi ile ni yake. Wamwandike na kitambulisho chake ifahamike kuwa ndiye anahusiana na uongozi wa nchi badala ya mtu aliyehujumu uchumi wa nchi. Meya wa jiji na makatibu tarafa wote, nikikuta hamjamaliza haya mtakuwa na uhusiano kwa hayo. Sababu za kutotekeleza hayo wanawapa rushwa ninyi. Ninafahamu wazi kuwa siku zilizopita tuitafuta kuwapa wafanyabiashara wote viwanja sokoni ila ikashindikana. Kwa sababu gani? Viongozi tawala ni miongoni mwa wabadhirifu. Kama si hivyo, wanipe mara moja nikute kila mfanyabiashara akiwa na uhusiano na serikali badala ya kiongozi yeyote. Naam, aliyekuwa akisikika ni rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye ambaye alikuwa anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Romuald Niyoyavuze. Tunaposalia katika ukurasa wa biashara ni kwamba wafanya biashara wa soko kuu ya Ngozi wameendelea Alhamisi hii kazi za kibiashara baada ya siku moja wakisitisha mgomo sokoni humo. Chanzo cha mgomo huyo ni kulani hatua iliyochukuliwa hivi karibuni na wizara ya mambo ya ndani ya kusitisha usafirishaji wa maharagwe kutoka mkoani Ngozi kuelekea jijini Bujumbura au katika mikoa mingine. Baadhi ya wafanyabiashara waliozungumza na ripota wetu huko mkoani Ngozi wanaeleza kuwa wamesitisha mgomo baada ya mazungumzo walioendesha na gavana ambaye amewataka kuendelea kazi kwa kusubiri tatizo hilo lipatishiwe suluhisho. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wa Radio Isanganiro kutoka mkoani Ngozi ambaye ni Apolinaire Muzagara, hapa studio ikisomwa na De Olebe Ingabire. Wafanyabiashara hao wanaeleza kuwa wamekatazwa tango Ijumaa kupakia mizigo kuelekea jijini Bujumbura. Kwa mujibu wao, kuna hala kubwa za maharagwe ambazo raia wa mkoa Ngozi hawawezi kuzimaliza kwani nao ni wakulima wa maharagwe. Miongoni mwa walivyonunua ni aina mbalimbali kama yale ya rangi ya njano na yale yanayojulikana kama kinule, ambazo inaelezwa kuwa zinapendwa na watu kutoka Bujumbura na wale wa mikoa ya Tambalale ya Imbo. Wafanyabiashara wa bidhaa za chakula hizo waliamua kufunga maduka yao Jumanne kutokana na hali hiyo. Gavana wa mkoa Ngozi aliposikia hayo aliitisha kikao pamoja na wafanyabiashara. Kama wanavyothibitisha, walikubaliana kuendelea na shughuli zao wakisubiri kutatuliwa kwa swala hilo. Hata hivyo, wafanyabiashara wanasema kuwa hivi hakuna magari yanayokuja kupakia maharagwe kinachosababisha kutokuwa na wateja. Wanaomba walahisishiwe ili waweze kufika hata mikoa mingine kwa kuendesha biashara yao. Wanaomba viongozi waliochukua hatua ya kukataza kuvusha mavuno kutoka mkoa kuelekea mikoa mingine kuwaruhusia ili nao waendelee na biashara yao kiurahisi. Naam, baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea katika ukurasa wa elimu. Isanganiro. Naam, hii ni Radio Isanganiro inayosikika kutoka jijini Bujumbura. Wanafunzi zaidi 1,100 ndio wanaotarajiwa kupasi mtihani juma hii unaotoa fursa wa kujiunga na shule bora mkoani Kayanza. Miongoni mwa wanafunzi hao watakaotumia mtihani huu, wanafunzi wa jinsia ya kike wanafikia idadi ya 53%. Desire Hatungimana, mkurugenzi wa idara ya elimu mkoani wa Kayanza, anaeleza kuridhishwa na namna wanawake wanavyowajibika vilivyo kwa kujihusisha na shule nyakati hizi ukilinganisha na siku zilizopita. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva. Katika mtihani wa hapo kesho kwa wanafunzi wa Kayanza watakaoongozwa katika mwaka wa 7 kwenye shule bora, watahiniwa ni 1,107 ambao wasichana ni 805, wavulana 522, yaani 53% ya wasichana kwa 47% ya wavulana. Idadi hizo zinatolewa na idara ya elimu mkoani Kayanza. Desire Atungima na kiongozi wa idara hiyo anasema kwamba mtihani huo utafanyika katika vituo 9, kituo kimoja moja kwa tarafa 9 zinazounda mkoa wa Kayanza. Kiongozi wa sekta ya elimu mkoani Kayanza anaeleza kwamba maandalizi ya mtihani huo yaliendeka vizuri, huku akielezea kwamba mwezi uliopita watahiniwa walikuwa wanazidulusu sana kozi za hisabati na Kifaransa. Desire Atungimana anabaini kwamba watakaofaulu sana mtihani mwaka wa shule ujao wataendelea na masomo yao kwenye shule bora ya Msenyi tarafani Tangara mkoani Ngozi. Wazazi ambao watoto wao husomea kwenye shule bora ya Msenyi tuliozungumza wamesema kwamba watoto wao hupewa kwenye shule hiyo maarifa bora, na katika kipindi cha likizo watoto hao huonekana waelekevu sana katika kazi za nyumbani. Nchini Burundi shule bora ni 5 kwa jumla: Ngagala jijini Bujumbura, Musinzira mkoani Gitega, Rusengo mkoani Luigi, Makamba na Msenyi mkoani Ngozi. Pia nikilipoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiyumva, shukrani. Tutoke hapo Kayanza, tujielekeze moja kwa moja huko mkoani Kirundo, ni kaskazini mwa taifa la Burundi, katika ukurasa wa afya ambapo waganga wanaofanyia kazi kwenye hospitali ya Kirundo wanaomba rafiki yao ambaye anamaliza siku 3 katika jela aachiwe huru kwa sababu kosa analokabiliana nalo linalinganishwa kama vile ajali iliyojitokeza bila hiari yake. Walitoa pendekezo hilo katika mkutano ulioendeshwa na gavana wa mkoa wa Kirundo jana Jumatano. Waganga hao wanafahamisha kuwa rafiki yao alifikishwa chini ya ulinzi baada ya operesheni ya kujifungua aliyoendesha, na baadaye bebeo ya mtoto ikabaki shingoni na baadaye mtoto huyo akafariki. Muuguzi wa mzazi huyo anatoa maoni tofauti, akidadisi kwa mtoto huyo aliangukia chini kutokana na jinsi mama yake alikuwa hudumiwi ipasavyo. Gavana wa mkoa wa Kirundo anawatuliza nyoyo waganga hao, akifahamisha kwamba faili hiyo imeshafikishwa mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake. Mengi zaidi kutoka Kirundo tunaambatana na Agnes na Magazi. Mama huyo aliyepokelewa siku 6 sasa katika hospitali kuu ya Kirundo kujifungua, afya yake inaendelea vizuri kama anavyofahamisha muuguzi wa mama huyo. Ingawa hilo, muuguzi huo anadai kuwa wana masikitiko kwa sababu mama huyo mtoto wake amefariki kabla ya kuzaliwa, na hii ilisababisha mama huyo abaki katika machungu. Waganga wa hospitali kuu ya Kirundo wao wanadai mwenzao aliyemsaidia mama kujifungua aliyekuwa gerezani kufunguliwa na kuwekwa huru, kwa sababu wamechukulia kifo cha mtoto huyo kama ajali ya kazini. Waliendelea na kuongea kuwa mtoto huyo amezaliwa kitofu chake kilizunguruka shingo yake mara 3 na mtoto huyo ilisababisha asiendelee kuishi. Muuguzi wa mama huyu aliyewasiliana na Radio Isanganiro anaonesha kinyume cha maneno hayo na kuongea kuwa mtoto huo ameanguka chini wakati wa kujifungua kwa mama yake kufuatia na kutokushughulikiwa vizuri na nesi, na ikasababisha mtoto huyo afariki. Muuguzi anaomba kulipwa fidia na kuchukuliwa jukumu la mazishi la mtoto huyu kwa sababu ili mtoto huyu kifo chake kiko mikononi mwa nesi huyo. Gavana wa mkoa wa Kirundo anawahakikishia wafanyakazi wa hospitali kuu ya Kirundo kuwa kesi hiyo iko mahakamani, wasubiri uchunguzi na huku watapewa jibu kamili. Anawaitia wakaaji wa mkoani Kirundo kupeleka kesi zao mahakamani wakati wa shida, wasichukulie majukumu ya kukamata kupigana wakati wa kesi. Toka Kirundo, Anyesi na Omagaze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Anyesi na Omagaze kutoka Kirundo, shukrani. Na ni taarifa hii ambapo inahitimisha taarifa ya jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 3 Agosti mwaka 2023. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyetutega sikio sikivu tangu mwanzo hadi tamati. Tuwashukuru pia wafundi mitambo ambao walituwezesha kusikika, ambaye ni Adrie Habia Kare pamoja na Abat Nduayo. Taarifa hii muliletewa nami Jamari Vianenge na Kumana nikishirikiana na Tuse Harimana. Tuwageni tukiwatakia kila laheri, kwaheri.